Pálinka és Muzsika, Orbán Viktornak ez jutott eszébe a kultúráról. És Orbánék doksi filmet is forgattak magukról. Együttműködik a Tisza és a DK, Gyurcsány szerint. Megtaláltuk a legszállalmasabb fideszest. Pedig nagy volt a verseny. Üdv mindenkinek, ez itt a Jól van az így, ma vendéggel, bemutatom Jelinek Annát, a 444-től, így ez pontos. Sziasztok, a 444.hu-tól. Másik soros katona rajtunk kívül, ugye, és ott főleg a videókban szoktál szerepelni, riportokat csinálsz, meg összefoglalod az életet. Azt amúgy akartam kérdezni, hogy mert amúgy sokat szemezgetjük ezeket a politikus interjúkat, meg amikor hát ilyen válogatott emberek vannak ezeken a tüntetéseken, mondjuk a Trump beiktatás volt ez a bulia, ott az is volt. Erős volt. Hogy ezeket például az ilyen, most külön kérdezni, mert ezeket az embereket, ezt hogy lehet kezelni, vagy jól kérdezni? Ez szerintem talány számomra, hogy ez hogy lehet jól csinálni, vagy egyáltalán milyen mindsettel mész, hogy mondjuk ne fogd a fejed így, vagy ne röhögj, vagy... Én inkább úgy vagyok vele, hogy így ugyanúgy embereket kérdezek, mint hogyha nem tudom hát milyen. Értem, csak a válaszok azok. Hát ez jó, menem. De hát azok meg az ő válaszaik, szóval, hogy szerintem pont ez a lényege, hogy bemutatom azt, hogy mi történik ott, milyen a hangulat, azért megyek oda minél több emberhez, ha tudok, hogy megpróbáljam bemutatni azt, hogy így milyen típusú emberek, miért vannak ott, mi érdekli őket. Ez nem szív le a végére, hogy ha mondjuk a... Hát van, amikor leszív, de most van, amikor egy politikus elkapás jobban leszív, tehát hogy ez változó. Hát az a másik, ami egy stresszes szitunak tűnik nekem, hogy hát az sokkal a politikusokat üldözni. Vagy így, amikor mondjuk egy riportot csinálunk, és úgymond ezeket az ilyen vox pop, vagy ilyen utcaembere dalokat veszük fel, akkor így sokkal kevésbé stresszelek, mert szerintem az csak tényleg beszélgetek emberekkel, szóval annak nincsen akkora tétje a fejembe. Mint mondjuk, ha oda megyek egy politikushoz, azért fontos, hogy releváns kérdéseket tegyek fel. És sokat készülsz? Persze. Mert mint hogy így szerintem az nem feltétlenül van meg mindenkinek, hogy egy ilyen elkapás az nem úgy néz ki, hogy így kitalálom, hogy Úristen, Jézusom, ott megy a nem tudom ki, és odaszaladok, és akkor felteszem az első kérdést, ami eszembe jut. Mert általában nem tudom, reggel 9-kor nekem se ezek a kérdések járnak az eszembe, ha előtte nem gondolom át őket. Jó, de azért sajnos itthon azért én nagyon megtervezni se lehet, hanem el kell kapni őket valami eseményen, nem? Hát igen, de hogy azt mondjuk így meg tudod tervezni, hogy így mit tudom én, bejelentik, hogy holnap után ez vagy az a politikus, itt vagy ott mond beszédet, vagy lesz valami sajtótájékoztatója, és akkor úgy mész oda, mert pont emiatt nehéz szerintem, hogy nincs meg az a lehetőséget, hogy folyamatosan kérdezz ezektől az emberektől feltétlenül, szóval nem jó elpazarolni, ha van 5 perced, vagy 3 a kormányinfón, vagy bárhol. Kormányinfón voltál már? Voltam. És jó volt? Nagyon izgultam, meg nagyon hideg van. Mert mint, hogy így, arra így tökre nem voltam felkészülve, szerintem ilyen kb. Nyáron mentem, de annyira be van hűtve az egész, hogy így a végére szerintem már így abba, nem tudom, készülsz ki, hogy így ülsz egy ilyen jégcsapverembe, pulóverekbe csomagolva, próbálsz figyelni, hogy így mikor jössz te. És a Gulyás Gergely meg nyomja a bullshit-et. Hát ez meg a másik, hogy így valamiért nekem ő volt az ilyen, nem tudom, az ilyen legfélelmetesebb arc, akivel nem találkoztam még. Aztán ő félelmes? Hát amikor még nem voltam kormányinfón, akkor igen, valamiért ő nekem ilyen nagy az én volt. Ezt le kell küzdeni, meg kell ugrani ezt a lépcsőt. És akkor sikerült, most már nem félsz tőle. Nem, most már annyira nem. Ja, őnek egy nehéz szakmája van amúgy. Tegnap is volt pont, meghallgattam a főbb válaszait, és hát semmi nem derült ki. És ez nem rossz érzés ott ülni 3 órát, hogy aztán csak egy kibújó választ adjon, vagy az is válasz? Hát egyrészt az is válasz, másrészt az sokkal szarabb szerintem, amikor oda mész, készülsz, és aztán nem szólítanak fel. És azt érzed, van hogy ilyen? Persze. Oh. Nekem is volt ilyen, tegnap is azt hiszem 3 percet kaptunk, vagy 4 percet kaptunk, mert valami rendezvény jött talán utánunk a teremben, ahol a kormányinfó volt. Azt hittem, ez csak erre van. De még a politikusokat, ott ők gyakorlatilag arra vannak, nem is kiképezve, de hát abba profik, hogy bújjanak ki a válasz alól, hogyan csúsztassanak, és ezt erre gondolom nagyon figyelni kell, hogy hogyan kérdez vissza, hogy mégis valamit kicsikarj, vagy elkapsz, hogyha valami ellentmondás van. Hát igen, mert mint hogy így egyrészt van az a része, amivel így nem lehet előre számolni, de hogy például én azt tökre szeretem, hogy nálunk ez abszolút ilyen csapatmunka, szóval ezt így nem egyedül csinálom, hanem így csomó ember munkája benne van, és így felkészítenek, és az például nagyon sokat segít, amikor ilyen szituációsan volt, mert hogy eljátszottuk többször. Ja, az jó amúgy. És akkor bemegyünk a stúdióba, és akkor... Van, aki profin bullshit el bent, és akkor ő igen, eljátsz és akkor, a politikus. Igen, és akkor megyek, és már olyan is volt, hogy eljátszottuk, hogy volt kidobó ember. A Bende, akivel együtt szoktunk forgatni, játszotta, hogy ő a kidob, a szekus ember, aki mellett nekem így futnom kellett, és így kérdeznem kellett. Amúgy ez hangulatos munka. Vannak páron, akik ezt nyomják, és akkor gondolom van ilyen sorsközösség, hogy hát igen, én most el tudtam kapni a templomnál, én meg hát most én nem tudom, ami vidéki fórumon, de elszaladt kamerámat igazoltatják. A legfrissebb hírekkel kezdjünk, amit ma reggel raktam be. Ma is volt paraszt reggeli, vagyis hát az Orbán Viktornak a kinyilatkoztatásai. Kossuth Rádió? Hát igen, mondott mindenfélét. Múltkor végighallgattam, és kicsit aggódom most már azon, hogy egyre elborultabb dolgokat mond. Hát de miért most nem az, hogy visszajött nyaralásból, kipihente magát? Nem is szólt a nyaralásról semmit, hanem rögtön belekezdett, hogy Brüsszel, mindenkit elpakolunk, aki brüsszelita, vagy külföldi sorosista, úgyhogy majd lehet számítani minden jóra. Azt mondta, tavasz erről fog szólni, hogy el lesznek pakolva, hát lefordítva a független média, úgyhogy nem tudom, mire számítotok majd. Hát nem tudom, az elején szerintem, amikor megjelent a szuverenitásvédelmi hatóság, akkor mindenki megijedt, hogy mi lesz, mert annyira ilyen gumi szabály lett gyakorlatilag megfogalmazva, amiből nem egyértelmű szerintem még most se, hogy pontosan akkor mit tehet, vagy mit nem tehet. Most születik hát bele át idén. Az még egy próbaidőszak volt. Igen. Most de hát azért már jelentések voltak. Nem olvastam mindegyiket, bevallom, de kíváncsi leszek, hova fut még ki majd ez. Na, azt gondolom, hogy a 444-et azt így különösen szeretik csesztetni, nem? Hát mondjuk pont a szuverenitásvédelmi hatósággal nekünk még nem volt különösebb összetűzésünk, én úgy tudom, de azért más médiumokra már reszeltek. Mert most leragadtak az átlátszónál, meg a... Meg a transzparencia. Igen, pont a legnagyobb veszélyt jelentő dolgoknál, igen. A korrupciónál. Ez nagyon vicces volt, tusványosan voltunk nyáron, és a Láncit pont úgy sikerült elkapnunk, hogy beparkoltak mögénk, miközben szedtük ki a kamerát, és amúgy is akartunk vele aznap interjút csinálni, és akkor hirtelen így pattant ki mindenki, hogy úristen, beparkolt mögénk a szuverenitásvédelmi hatóság. És úgy mentünk be konkrétan a fesztiválra, hogy már azt hiszem a Bende meg a Sanyi mentek utána. A tusványos az rohadtul messze van, nem? Ja, hát ez egy egész napos kocsi út. És érdemes lemenni, jó buli van? Én most voltam idén először, meg úgy unblock Romániában is most voltam idén először, és amúgy maga a Románia az ilyen nagyon jó élmény volt, vagy nekem így például a nagymamám az Romániából származik, és... Ja, itt tök jó volt ezt látni. A tusványos az meg, hát igen, az más szempontból volt tömör élmény. De nem úgy van, hogy így napközben így felkérdezitek őket, és este meg mindenki együtt bulizik a fideszes meg a... Régen lehet, hogy volt ilyen, de hogy így ma már gyakorlatilag nem is forgathatsz este. Igen? Nagyon megvan, ez már változtatva, szerintem tanulva az előző évekből, már külön VIP-páholy van, ahova a fellépők bemehetnek, oda te nem mehetsz be, mint újságíró, szóval. És gondolom mindenki VIP, aki fideszes, mert ők felé. Hát, nagyjából. Abba a VIP-páholyba kéne bejutni, hogy ott mi megy. Mármint az érdekes lehet. Már kiszivárgott róla az, hogy a Fábri részegen magyaráz, nem tudom kinek, ugye ezt mondta a Bayer, úgyhogy ez mondjuk történik. Ilyen mondatok hangoztak el reggel, hogy most már jött a Trump, és akkor minden megváltozik, szerinte itthon is, az kérdéses, hogy ez így lesz-e, de hogy mostantól ők a mainstream fő áram, de közben azt is mondta, hogy többségben vagyunk, de még mindig lázadni kell. Szóval most már minden kell neki, ők a lázadók és a mainstream egyszerre. Mert mint most Brüsszelben. Nem, így a világon szerintem, hogy ők a keresztény konzervatívok. Ő meg a Trump, ugye a két legjobb barát szerinte. Mm. Trump, nem tudom, hogy emlékszik-e még rá. Nehéz most ezt a, ugye egyszerre kell kommunikálni azt, hogy el vagyunk nyomva, meg a Soros, meg lázadni kell, és meg az, hogy mi vagyunk most a királyok és a mainstream. És ez valahogy így tette össze, hogy igazából mind a kettő vagyunk egyszer. Hát igen, én amúgy egy kicsit gondolkoztam is ezzel, hogy most ugye elvileg az tök jó hír, hogy Amerikából kiszorítja Trump a Soros szervezeteket, de ezzel most hozzánk közelebb érkezik Brüsszelbe, tehát hogy igazából végső sorra nem tudom, mi most nyertünk ezzel. Szerintem nem tudom, hogy a Trump mondott ilyet, hogy kiszorítja, szerintem csak Orbán szeretné. Azt mondta, hogy amikor a legutóbb nyert a Trump, akkor is már átjöttek Brüsszelbe, így akkor így valahogy átköltöztek Brüsszelbe. De akkor végső soron nekünk most jobb ez így, hogy Trump miatt átköltöztek? Mert most közelebb vannak technikailag. Nehéz eldönteni, hogy Orbán amik alapján mond, így kicsit ellentmondó dolgok, és akkor nem tudom, hogy féljek, vagy örüljek. A lényeg, hogy szavazzam le Fideszre, gondolom. Többi az annyira nem fontos, hogy itt az összefüggések fennakadásokat okozzanak. Mert egy fontos problémákról is beszélt, ugye. Ne aggódjatok, nem az oktatás, egészségügy vagy megélhetési válságról, hanem azt mondta, hogy Hiányzik a magyar alkotmányból, szerinted mi hiányzik a magyar? Ne lessél, mi hiányzik a magyar alkotmányból? Hát az már benne van, hogy az anya nő, az apa férfi, szóval az már nem hiányozhat. Az nem, de valami még hiányzik. Az hiányzik, hogy két nem van, az ember vagy férfi, vagy nő. De akkor nem voltam messze. Valamilyen gender dologra gondoltam, hogy az még nincs letisztázva. Most már le van. Most le lesz. Mert de jó ezt tudni. Igen. Van férfi és nő, és ezt bele kell rakni az alkotmányba, mert akkor az a biológia majd igazodik ehhez, gondolom. Hát a biológia amúgy is. Hát amúgy nem feltétlen, mert ugye vannak itt a kromoszómáknál ilyen egy kicsit kevésbé egyértelmű dolgok, de most már akkor majd eldöntik valami alapján. Most ugye a Trumpéknak nem sikerült annyira ezt eldönteni valami alapján, mert most mindenki nő Amerikában, hogyha azt hallottad. Nem. Mert valami olyasmit nyomtak át, hogy megfogantatás pillanatában dől el, hogy ki férfi meg ki nő, de hát akkor még igazából még nem dölt el nagyon. Úgyhogy most gyakorlatilag mindenki nő, úgyhogy már nem tudom még mihez fogják kötni ezt, vagy lesz erre egy ilyen miniszteri biztos, aki kimegy minden szülésre, és azt mondja, hogy jó, van kuki, akkor ő férfi, hitelesíti. Na mindegy, ez a lényeg, hogy ez egy fontos dolog ezek szerint. Meg a Brüsszel, meg jogállamiság, meg ennyi. Ezt mondta. Soros birodalom, két fejű sárkány. Na, de az egyik fejét már levágták. Nem, mert a egyik fejét, ja igen. Azt hittem, hogy hirtelen arra gondolom, hogy tudom, amikor levágod a sárkány fejét, és három új nő ki, mert már ezt is használták szerintem. Nem, most már süsű. Itt a nemzeti adó és vámhivatal! Most már egy fejű. Oké, várjál, akkor azt melyiket vágták le? Egyik feje, amerikait hát levágták. Hát igen, hát ezt mondom, de hogy most már Trump... közelebb jött, most már csak itt de van. Már volt a Trump 4 évig, akkor nem lett levágva? Nem tudom, melyik... Most azóta újra kinőtt, és most újra levágja. Jó van, ez rendben van. Szóval ez volt reggel, gondoltam, hogy ezt is tudjuk, hogy az Orbán Viktor miket jelentett be. Nem is tudom, még ez egy ilyen friss hír. Ja, ez a tegnapi bombafenyegetésekhez. Mert azt ne felejtsük el, hogy tegnap elmaradt az oktatás. Hát egy csomó témazáró is elmaradhatott. Igen. Hát de azt már átrakták szegényeknek, vagy nem tudom. Hány suliba volt ez olyan 200-ban? 210. És mindenhol hazaküldték? Igen, de elvileg melegedő buszt küldtek azoknak, akik ott maradtak. Még ezt nem tudom, hogy minden sulihoz kiküldték. Van elvileg a fővárosnak melegedő busza, és akkor ezt kiküldték. Az, a BKV-t így hívják egy csomó embernek, ahogy nézem. Hát mondjuk ez inkább szomorú, de igen. Hát igen, de igazából nem lehet tudni, hogy most ez honnan jött pontosan, de vannak orosz szállak, meg vannak ukrán szállak. Én ezt a hírt ezt azért mondtam, mert ugye tegnap mi is ilyen nyilvánosan elérhető információk alapján, vagy hát pontosabban Kis Bence kollégám, ilyen nyilvánosan elérhető információk alapján megtalálta azt az e-mailt, amiről küldték a fenyegetéseket. És mivel erre nem csak ő jött rá, hanem mások is egy idő után elkezdtek beregisztrálni mindenféle Pornhub meg pornó oldalakra az e-mail címmel. Vicceskedő emberek. Hát gondolom, hogy azok a diákok, akiknek elmaradt az órája, volt egy kis szabad idejük. De az is tetszett, hogy voltak, akik írtak neki. Igen. Így megköszönték, hogy úristen, de jó, meg volt, aki megkérte, hogy holnap is legyen, és akkor a témazáró elmarad nálunk. És ez nyilvánosan elérhető volt, vagy, mert ez egy ilyen eldobható e-mailhez bárki be tud lépni, igen. Mert nem volt jelszó. Tehát, hogy ez ilyen egyszer használatos e-mail cím lett generálva, és nem volt hozzá jelszó. Hát elméletileg itt próbálták ráfogni, hogy megint félnünk kell a migrációtól, de hát elméletileg ez más országban is volt, és más országban is ugyanilyen orosz irányba köthetőek a dolgok, szóval ez kérdés, hogy ennek most pontosan mi volt a célja amúgy, de hát... Hát nehéz addig így bármit mondani rá, amíg így nincs meg, hogy pontosan most akkor ez nálunk honnan jött. Feltételezhető, azt hiszem a héten volt, hol volt? Azt hiszem Bulgáriában. Nem biztos, hogy specifikusan a Magyarországot akarják, de hogy az Oroszországnak alapból vannak ilyen, hogy csak szeretik, hogyha egy kicsit megbonthatják a rendet, és minél... Kicsit felezzek. Igen, amúgy. Igen. Nehogy itt túl, mert olyan nyugodt az életünk, nem csak itt pihenünk a nagy jólétünkben, ugye. Most is mondták, hogy mennyit nőttek a fizuk, meg mennyi óriási megtakarításokon ülnek a magyarok, és akkor egy kicsit legyen izgalmasabb. De, és akkor mi lesz? Most be kell menni szombaton a suliba, vagy nem akarnak amilyet kitalálni, hogy be kell pótolni ezt a napon? Hát nem hiszem. Szerintem most mindenkit hazaküldtek, kicsit lenyugodtak a kedélyek, aztán már be lehetett menni megnézni a felvételiket. Jó, mert ez volt, hogy azt hiszem a felvételi megtekintés is több suliba aznapra volt kiírva, és akkor az is elmaradt. De hát nem tudom, most őszintén én 16 évesen nem vettem volna olyan komolyan, ami nem biztos, hogy jó, de nem is valószínűleg örültem volna. De nektek is volt ilyen bombariadó, nem? Mármint, hogy így próba. Próba, hát hogy... Hát próba talán volt, egy rendes bombariadónk soha nem volt. Rendes nekünk se, de ilyen próba volt. És amúgy az a baj, hogy ez most akarnák, akkor minden nap küldenek egy ilyet, és akkor leáll a oktatás, vagy egy idő után a tizediknél már nem veszed komolyan, de akkor az a baj, hogy elkezdik nem komolyan venni, azt hát is de lehet, hogyha minden nap küldenének, akkor már meg tudnák reggel mindenhol nézni, mert most ugye ez is volt, hogy úgy derült ki egyre több iskoláról, hogy van bombariadó, hogy így nem nyitották meg csomó ideig az e-mailt, mert spambe ment. És akkor külön fel lettek szólítva az iskolák, hogy a spamet is mindenki nézze meg a titkárságon. Van, ahol nem volt már ki megnézés, úgyhogy ott, hogy tanárokat küldtek be, hogy megnézzék. Nem tudom, hogy tanárként így... Te bevállaltad volna? Hát most így bemegyek, és így jó, és mit csinálok így? Hát itt nincs. Hát most mit kell? Mit, hogy feltúrom a szekrényeket, vagy adnak valami... Hát azt sem tudom, hogy pontosan hogy küldték be a tanárokat egy-egy terembe? Vagy az egész iskolába egy darab. Így belőtték, és így, így izgultak, és ő megért át, és akkor kapott egy... Hát ez is mennyire gáz, hogy mert a tanároknak kellett bemenni. Hát nincsen annyi bomba szakértőnk valószínűleg, akiknek van egy ilyen, nem tudom milyen, mert mondjuk a fémdetektor, azt gondolom, sok mindent megtalál ez az iskolába. Nem hiszem, hogy mit kell fémdetektorra keresni, hogy most... Hát lent az alaksorba, vagy gondolom, nem? Hát mi? Most biztos, hogy nem így közép, vagy közép. Nem, én ha bombát raknék le, nem középre raknám le. Miért? Ott vagy... középre, csak lentre? Hát igen, hogy valahova eldugnám. Hát akkor meg, na jó, hát nem akarunk tippeket adni. De jó, nem tudom, bementem volna, csináltam volna egy kávét, és akkor azt mondom, hogy nincs bomba, hát most mit csinálja? De bemertél volna menni? Hát amikor 200 e-mail kimegy, hogy bomba van, egy ilyen nagyon fura fordítása, akkor lehet, hogy nem ilyenkor vettem volna annyira komolyan, hogy most tényleg bomba van. Szóval amúgy én nekem még nem volt olyan bombariadóm, amit komolyan vettem. Mert mint lehet, hogy ez csak az én hozzáállásom, de valahogy így nem tudom, amikor reptéren voltam és bombariadó volt, így valahogy mindig arra gondolok, hogyha nagyon para bombariadó van, akkor így nem hagyják, hogy így kávéz, meg nem ilyen lassan terelgetnek, hanem hogy akkor így üvöltve sikít mindenki. Nem, azt biztos nem csinálják, mert akkor ott pánik alakul. Hát jó, de hogy így valószínűleg akkor ilyen nagyon határozottan lépne fel az, aki kijön és megmondja, hogy most ez így a helyzet van. Az a tévképzetet, hogyha valami krízis van, akkor az emberek kompetensebbek. Igen. De nem így van. De miért? Mert stressz helyzetben szerintem csomószor kompetensebb az ember. Hát igen, de hogy így összességében emberek dolgoznak ott is, és valószínűleg, ahogyha tényleg bomba van, akkor valószínűleg még nyugodtabban kezdjenek, vagy nehogy tényleg az az, az érzésed legyen. Szóval hát nem tudom, meg az a baj, hogy most itt lehet itt, nem tudom, rögtön a terrorizmus kiáltani, de sajnos a terrorizmus az általában inkább nem így szokott működni, hanem először van a bomba, és utána vállalja magára valamelyik szervezet. Szóval ezek a... Előre kiküldött fenyegetések. Igen, ezek ritkán legit dolgok, meg úgy főleg, hogy kiküldöd rögtön 200 helyen, és úgyhogy közben tudjuk, hogy az más országokban is csinálták ugyanezt, és nem volt semmi. De persze, hogyha meg mindenkinek ilyenkor pörögni kell, mert hogyha meg mégis van baj, akkor téged vesznek elő. Hát meg nem csak azért, hogy téged vesznek elő, hanem hogy tényleg, ja, ha mégis baj lesz, akkor életek. Valószínűleg azért itt nehezen tudom elképzelni, hogy tényleg 200 iskolába írtán elejtettek bombát, és ilyen nagyon fura e-mail címmel kiküldték. De ja, szerencsére senkinek sem esett baja, kivéve a Viktornak tegnap dugóba kellett ülnie miatt, mert forró dróton volt végig. Hát ez a főváros miatt volt. Ja, igen. De mondta, hogy forró dróton van folyamatosan. Amikor én mindig gondolkozom, hogy ez jól hangzik, de hogy ez mit jelent, hogy neki nagyon fontos mondani valamit mindig. Megtalálják a bombát, és felhívják, hogy melyik zsinort vágják el. Az Árvíznél is ez tök jellemző volt, hogy mint egy személyes főnök mindenhova kiment, mindent leellenőrzött. És az már más kérdés, hogy mennyire kell mondjuk egy miniszterelnöknek ennyire minden részletet felügyelnie, de ő az abszolút szereti. Ez volt a kedvencem tegnap, hogy azért, szóval itt, amikor azt gondolod, hogy a pánik helyzetben, akkor lásd, hogy tényleg itt szakértőkkel van dolgunk. Nagy valószínűség az egy internetes felhasználó küldött fenyegető e-maileket. Ezt így kirakta Gulyás Gergő. Hát de mi lett volna, ha nem egy internetes felhasználó küld, hanem valami, nem tudom, morze kóddal, vagy füstjelekkel? Hát lehet amúgy. Ez még így a leggyorsabb talán. Igen, ezt így összerakták. Én örülök, hogy őket fizetjük, és eddig eljutott már nyomozati szakasz, hogy egy internetes felhasználó volt, és tovább nem tudtak menni. Szerintem a Redditen egy etikus hacker hamarabb feltörte a dolgokat, mint ők. Ott összeállt a bizottság, a Redditen már meg, ott volt az IP címük, meg hát ez egy internetes felhasználó lehetett. Nem, na jó, ennyire azért ne ugorjunk előre, még bármi történet, vagy nem tudom mi. Jó, nem tudom, én nem látom azért a reddites nyomozás, de azért azzal is vannak fenntartásaim. Persze, de... Ezt legalább biztosan ki lehetett jelenteni. Ez valóban így volt. Ja, de ti is hackeltetek valamit, hogy én megtaláltatok az e-mailt. Meg hát ez nem hack, ez egy tök legálisan elérhető dolog. Értem, de hogy ott valami értett nagyon az informatikához, aki ezt csinálta, vagy ez még az se kell? Hát nem tudom, hogy feltétlenül kell, mondjuk a kis Bence eléggé ért. Minden ilyen internetes dologhoz nálam nagyon, nagyon jobban, de szerintem ezt még talán én is meg tudtam volna tenni, hogyha ráállítom magamat, és képzel magamat egy fél órát. És ezt is? Ezt nem biztos. Internetes felhasználó volt. Jó. Kormányinfón kiállni és ezt bemondani, azt én nem tudtam volna megcsinálni. Ezt nem ott mondta, ez még előtte. Ezt még előtte mondta? Ott mondta, lehet, hogy ott, nem tudom. Szerintem ezt kormányinfón mondta. Még volt egy info, arra gondoltam, hogy ezt is megmutatom. Igazából a Hír TV lehet, hogy a Hír TV rakta így össze. Itt nyugodtan felvetett, fel és kicsit hallgassunk meg egy ilyen független hírforrást is. Úgy látszik, a Gyurcsány szállat, ezt próbálják tovább erőltetni amúgy, és kiderült a Hír TV-n, hogy na nézzük mi. A Tisza és a DK szoros együttműködéséről beszélt Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke úgy fogalmazott, sok munka vár rájuk a választás előtt, de közös céljuk Magyar Péterrel, hogy hogyan tudják leváltani a magyar kormányt. Mint ahogyan arról Híradón korábban már beszámolt, a közel múltban Nagy Ervin beszélt a Tisza párt és az ellenzéki pártok összefogásáról. Sokkal szélesebb talapzatú, átfogó ellenzéki együttműködésnek a pártja nálok. Nyilván 15 hónappal a választás előtt még sok munka vár ránk. Gyanítom, hogy eljön az idő, amikor intenzívek lesznek majd azok a beszélgetések, hogy hogyan lehet ilyen ajánlatot tenni. Egyelőre mindegyikünknek elsősorban az a dolga, hogy a tekintetét a holnapra emelje, hogy mi legyen a holnap, és hogyan lehet elküldeni ezt a kormányt. Most ebből nem feltétlenül következtetek arra, hogy szoros együttműködés van. Hát a Hír TV erre következtetett. És de valószínűleg... mondjuk nem a Hír TV-nél dolgozok. Hát valamiért erre következtetett. Nézd, ott is vagyunk éppen. Wow. De amúgy nagyon aranyos szerintem a Feri, hogy így azt mondja, hogy már majd együtt dolgozunk, és így van egy másik fél, aki igazából nem is figyel rá meg semmi, és épp nála van az erő, és a Feri azt mondja, hogy nagyon együtt fogunk dolgozni, ne aggódjatok. Szóval... Szerintem itt az a kérdés, hogy ez most azt jelenti, hogy akkor a DK és a Tisza Minecraft szerverei egyesülni fognak, és egy közös Minecraft szerver lesz. Van még mindkettőnek? Én úgy tudom, hogy még mindkettőnek fut. Igen? Igen. De lehet, hogy erről volt szó? Lehet, hogy erről volt szó. De azt már most is lehetne, azt nem kell megvárni a választásokat. Arra. Hát de én úgy tudom, hogy azért az, hogy két szervert, vagy nem tudom, hogy pontosan, hogy működik, nem vagyok a legkompetensebb Minecraft felhasználó, de én megnéznék egy ilyen egyesült Minecraft szervert, de megtartanám azt, hogy legyenek ilyen live videók. Hát, lehetnek közös live videó. Lehet, hogy hamarabb lesz közös Minecraft szerverük, mint hogy bármi együttműködés politikailag. Vagy lejátszhatnák ezt Minecrafton egymás ellen. Hát de most már szoros együttműködésben vannak, akkor miért játszanának egymás ellen? De nemrég még szitta Magyar Pétert, már ő se tudja, hogy mit mondjon szerintem a Feri. Az az érzésem nekem, hogy így van mondjuk utcai verekedésben, ott van a John Wick, és mondjuk elveri a másikat, és akkor meg így mellette, hogy jaj, de jól megvertük, és akkor ügyesek voltunk, ugye? Jó, ketten így kiáll. Álltunk, és ő csak ott állt. És nem tudom, hogy miben reménykedik pontosan, hogyha ezt mondja, hogy majd tényleg a Magyar Péter az majd szaladt hozzá a választás előtt, hogy na most nagyon át kell beszélnünk mindent, hogy legyen az. Nélkül ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. Nem amiatt vagyok épp itt, mert hogy elzárkoztam tőle teljesen. Nem értem. Vagy te várod, hogy együtt működjene? Hát nem mondom, hogy várom, de hát nem tudom erre. Nincsen konkrét véleményem. Veletek bífelt a Feri? Vagy az... Velünk volt, igen. Igen? Mi volt a baja? Volt egy véleménycikkünk, amiben azt hiszem a Paprika Jancsi jelzőre sértődött meg, de már régen volt. Cifrákat írni. Vannak, akik tudnak cifrákat írni. Elzárkózol ettől? Tényleg csak az, amit mondtam, amikor jöttem reggel, hogy így nem érzem még magamat ott, hogy ennyire véleményes tartalmakat írjak, csináljak. Hát azért az ilyen paprika jancsizást, az lehet szerintem, az nem kell ilyen nagyon nem kell politikai szakértelem. Nem kell az ilyen politikai szakértelem hozzá, szerintem. Ez másmilyen, máshogy képzelem. Ha már média, akkor ezt tegnap így véletlen akadtam rá, hogy... Nekem az is, hogy az RTL az így beleállt az MTVA-ba eléggé, hogy utána ment, hogy csinált egy riportot arra, hogy mennyire ugye nem túl korrekt a tájékoztatás, és... Te úgy érzed, hogy nem túl korrekt? Én nem mondtam, hogy nem korrekt, de hogy ezt állítja az RTL klub, és hogy hogyan írták át a törvényeket, hogy aztán ezt így legitimalizálják, és megkérdezték az embereket is, hogy belenézhetünk ebbe is, hogy meg összehasonlították más büdzsékre ezt a 165 milliárdot. Amúgy 165 milliárd az elég sok pénz, nem tudom, tudtad. Hát most szerintem azt hiszem kevesebbért, talán a harmadáért lesz Rákos rendező eladva, vagy van már eladva? Hát igen, még el kell adnunk két Rákos rendezőt, hogy az MTV-t azt tudjuk pénzelni. Egy évig, egy éves büdzsé. Igen, de és az a baj, hogy nem is kapjuk meg valami 14 évig azt a pénzt. És mire már megkapjuk, addigra az MTV-t lehet, hogy 300 milliárdba fog kerülni. Akkor gyúrni kell még. Ja, úgyhogy ebbe is nézzünk már benne egy kicsit. Nem tudom, nektek nincs, van valaki, aki ilyenkor egy szerkesztőségben egy állna nem megyet kell nézni, ahogy figyelje, hogy miket mondanak, meg ilyen. Szerintem ezt senki nem bírná hosszú távon. Nekünk nem ekkora a büdzsénk, és hogyha még ekkora is lenne, nem tudom, hogy meg lehetne fizetni valakit azért, hogy 0-24 M1-et és hasonlókat nézni. Lehet, hogy kell egy haver, aki az MTVA-ban dolgozik, és szól, amikor necces, mondjuk minden nap szólna, de hogy amikor nagyon fura dolgokat hall, mondjuk, és akkor rögtön így ír, hogy na, figyeljetek majd ezt az adást, mert itt jó, nem azt mondom, hogy amikor mondjuk csinálunk egy ilyen magyarázós videót, akkor előtte nem kell átnézni ilyeneket, hogy használunk-e belőle valamit, de hogy azért így ennyire töményen, hogy 0-24 ezt nézed, ez szerintem súlyos következményei lennének. Vannak is, ugye, látjuk az országon. Szoktál is találkozni emberekkel, akik ezt nézik egész nap amúgy. Se kép, se hang. Közpető szólsz. Na várja, itt a lényeg, akkor ide visszatok. Látod? Mondtam, hogy balfaszkodás megy. A tanári fizetésemeléseknek pedig a fele simán kijött volna a közmédia egy évi pénzéből. Mit venne belőle, hogyha lenne ennyi pénz? Na ez a legszomorúbb rész a videó. Hát megtalpaltatnám a cipőmet, aztán vennék még egy túros batyú. Nem maradt el a szegénység, de legalább szerény amúgy. Amúgy az durva, ez az összehasonlítás nekem, hogy a gyermekvédelemre kevesebbet költ az állam. Meg az, hogy gyakorlatilag épp hogy több, vagy jó, nem épp hogy több, de 40 milliárddal többből emelték most az egészségügyi dolgozóknak a bérét. Erre kellett annyit várni. De lehet, hogy akkor most már nem lesz zsíre szárt. Lehet, hogy most már akkor nem lesz zsíre szárt por. Igen, lehet, de attól félek, hogy nem oldotta meg, mert azt hiszem 200 milliárdos hiánya indítottak az egészségügy. És az a baj, hogy ez a 165 milliárd csak az MTV, amit amúgy nem sokan néznek annyira, és akkor még mellett ott van az összes többi propaganda média, a megyei lapoktól kezdve a Origón át, a Hírtén. Ez csak egy töredék összeg volt amúgy az egész. A nagy gyermekbarát kormány úgy látszik, hogy tényleg most az MTV-nak még a felét odaadná a gyermekvédelem, akkor lehet, még fel is lehetne újítani ott a Manócska részleget, meg ilyenek, ugye, amit ugye az intézményi felelősség, hogy nem lett felújítva, de hogy... Hát igen, meg tényleg az, hogy gyakorlatilag ez csak egy éves büdzséjük. És voltak ilyen összehasonlítások, hogy a Magyarország körzetében is van olyan közmédia, ami sokkal többen nézik, és sokkal kiegyensúlyozottabb tájékoztatást ad, ami mondjuk nem nehéz. Nem tudom, ezek a média viszonyok azok nem túl vidámak, de legalább idén is 165 milliárdot költhetünk erre. Aztán majd lehet, hogy elfogy a büdzsé, és még adunk rá. Ha már a média torzítása, új választást írtak ki Romániában, azért, mert hogy itt Georgescu-nál felmerült, hogy az oroszok egy kicsit befolyásolták a dolgokat, és most megint ő vezet a közvéleménykutatások szerint. Kiderült, hogy gyakorlatilag az oroszok akarják, hát erős a gyanú, hogy az oroszok szeretnék őt oda benyomni, de úgy látszik, hogy ez nem annyira érdekelt az embereket. Hát de nekem ez volt tök durva, szerintem kicsit leje volt, hogy megkérdezték, hogy kiben bíznak a legjobban, és ott gyakorlatilag 51% mondta, hogy a Georgescu-ban, még ezek után is. Ja, mondjuk tényleg fura, hogy a bizalmuk nem... Meg ez, hogy az elnökválasztás érvényesítéséről is kikérte a választadók véleményét, és 48%-a mondta azt, hogy ez egy jó döntés volt, 42%-uk szerint pedig rossz. Tehát, hogy 42% az embereknek majdnem a fele azt mondta, hogy ez egy rossz döntés volt, hogy azután gyakorlatilag újra kiírták a választást, hogy az Alkotmánybíróság érvénytelenítette azt. Ezt akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, és azért hoztam be, mert te fiatalabb vagy nálam, szerintem jóval. Nem tudom, én ezt nem mertem felhozni eddig. Jó, hagyjál, te se vagy azért mai csirke. Az a kérdésem, hogy most én vagy elkezdtem öregedni, hogy elkezdtem így ilyen borúsabban látni a dolgokat, hogy például ami megy Amerikában, de hogy most a szélső jobb az elég sok helyen feljött, így Németországban is már esélyes, hogy újra szélső jobboldali párt fog vezetni, Romániában is érdekes a helyzet, Amerikában Cartlandit, Elon Musk, azt mindenki csak még próbálja ezt eltusolni, hogy az igazából csak integet. Hosszú távon azt látom, hogy eléggé olyan irányokban megy, ami engem aggódásokkal teli vagyok, hogy mondjam, és közben lehet, hogy csak jobban figyelem a közéletet, és amiatt vagyok ilyen negatív, és mindig is ilyen volt, és akkor az ember, ahogy öregszik, így elkezdi azt, hogy hát itt szerintem minden... ez kettős. Vagy egyrészt szerintem, ahogy öregszik az ember, és egyre jobban figyeli a közéletet, mondjuk 16 évesen annyira még nem követed, ja. De akkor is lehet, hogy van, aki követi, csak hogy így az nem az a, nem tudom, nagy átlag. És hogy egyrészt amiatt is érzed, minél többet tudsz, annál inkább ijesztőbb. De másrészt szerintem az is benne van, hogy így azért elég erősen most a szélső jobboldali pártok a világ sok részén megjelentek és megerősödtek, ami 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt még nem volt ennyire látványosan mérhető. Tehát, hogy ezek tények, hogy erősödnek az ilyen radikális dolgok, de szerintem ez abból is fakad többek között, hogy most nem akarok ilyen nagy megfejtéseket mondani. De nyugodtan, fejtsd meg nekem. De hogy így, de pont ettől a féltem az elején, hogy most így ilyen nagy megfejtéseket teszek, pedig mire fel? Biztos, hogy sok szempont van, de hogy szerintem ez abból is fakad, hogy annyira felgyorsult az információ áramlás, meg minden, és annyira sok minden van, amit azt érzed, hogy tudnod kell, és szembe jön veled, hogy egyre inkább leegyszerűsítjük gyakorlatilag még rövidebb short videókban, már az egy perces short videó is hosszúnak számít a TikTokon, legyen 5 másodpercben összefoglalható, mert az fogja megragadni mindenkinek de a figyelmét. De nem csak ez van, most egyfelől ez van, másik fel meg a podcastek, meg az ilyen hosszú végtelen beszélgetések mennek, köztesek nem annyira. Igen, és tehát ott... hogy azt nem mondom, hogy most a podcastek nem erősek, de hogy így van egy ilyen tendencia szerintem, hogy így sokkal inkább áttértünk az ilyen rövidebb tartalmakra, vagy hogy sokkal jelentősebb szerepet kaptak az ilyen rövidebb, leegyszerűsített tartalmak, és hogy emiatt ilyen sokkal radikálisabban kell fogalmaznod ahhoz, hogy felkeresd az érdeklődését az embereknek, vagy sokkal ilyen nagyobbat kell mondani, és emiatt radikalizálódnak. És a szélső jobb az jobban tud ilyen egyszerű üzeneteket megfogalmazni? Lehet, vagy hát úgy tűnik. Nem, de azt mondom, hogy jobban tud, egyszerűbb, hogy nem az egyszerűbb üzenetem van a hangsúly, bár sokszor ezek egyszerűbb üzenetek tekintve, hogy milyen rövidek, de hogy így sokkal inkább meg tudják úgy néz ki ragadni a figyelmet. Oké, okay, ha nem azt, csak azt nézzük, hogy mi miatt van, hanem az, hogy mi felé megy a világ, úgyhogy most megint jön fel a szélső jobb oldal, meg épp a milliárdosok fogják uralni Amerikát, közben még háború is van, nekem ez azért elég nagy stressz, így is elég nagy stressz, de hogy úgy érzem, hogy minél fiatalabb lennék, annál inkább azt látom, hogy olyan irányba megy, és az én felnőtt életem jelentős részében olyan irányba megy a világ, ami legalábbis aggódással telít el, vagy te nem aggódsz ezen? De aggódok, mert mint hogy így. Persze, de hogy így nem tudom attól még, hogy fiatalabb vagyok, jobban aggódok-e. Max annyival aggódok jobban, hogy még többet kell ebben élnem. Jó, de hogyha meg idősebb lennék, akkor valószínűleg azért aggódnék jobban, mert tudnám, hogy mihez képest rosszabb, vagy mihez képest érzem rosszabbnak. De lehet, hogy... Úgyhogy nekem nincs viszonyítási alapom. Mm-hmm. Pont a múltkor beszéltük bent a szerkesztőségben velem egy idősekkel, hogy mi már kvázi a gondolkodó időszakunk, amikor már gondoltunk a világról dolgokat, az mind az Orbán kormány alatt telt el. Nekem nincs viszonyítási alapom, hogy előtte milyen volt. Szörnyű volt, Gyurcsány volt. Tudtad? Kicsi voltam, tehát hogy ezekről így már így kb. Mint a történelemről tanulok, vagy utána olvasok, de hogy így nincsenek ilyen nagyon jelentős élményeim, emlékeim ezekből az időkből. Amúgy az a durva, hogy itthon még pont érdekes, hogy nem feltétlen ez az irányú változás látszik, ugye, mert most az Orbánéknak pont, hogy most először megingott a rendszere, de hogy így világszinten azt látod, hogy ezek ilyen elképesztő emberek kerülnek a világ élére, és semmi jóban nem reménykedik az ember. De hát akkor lehet, hogy csak én vagyok így, és lehet, hogy minden korban ezt érezték az emberek, hogy mindjárt itt a világ vége, de Trump akármilyen szórakoztató figura tud lenni, most is aláírt valami, nem tudom mi, de közben amiket csinál, az meg annyira nem szórakoztató. Hát igen. Szóval, hogy nem tudom, én ezért nem szeretem szórakoztatónak hívni, vagy nem gondolom annak, mert hát csak mert látni, hogy mi a, miért vonzanak emberek ahhoz, hogy ő egy ilyen közvetlenebb feelinget. Nem amikor beszédeket mond, hanem mondjuk, amikor csak így leül beszélgetni, vagy csak így. Hát amúgy még, amikor beszédet mond, akkor is ilyen közvetlenebb. Vagy például igen. Nekem az ilyen tök sokkoló volt, hogy most megtudtam, hogy volt olyan beszéd, ahol a Kung Fu Pandából idézett. Melyik? Most láttam a Kung Fu Panda egyből. Igen. Az egyből. Hát én most pótoltam, nem volt rossz. Amikor azt mondom, a Sifu valami ilyet mond a pandának, hogy... A Sifu az a teknős? Nem, az az Ugvéi mester. Akkor te jobban benne vagy a lorban. Hát most a hétfői videó miatt újra kellett nem. Néznem ezt a jelenetet. De csak az elsőt? Nem az egész filmet néz. Arra nem volt idő így pont a azt vágás most... közben, csak ezt a jelenetet így kikerestem, hogy pontosan miből idézett. Nem tudtam, hogy a Trump beszédbe volt, azt hittem, hogy csak ott valaki a... Igen, ott valaki felolvasott egy Trump beszédet. Aha. Magyarul. Ez a Trump volt, vagy a beszédírója? De figyelj. Lehet, hogy hozzáköltötte? Ezt már nem tudom. Akkor nem mondhatod, hogy nem szórakoztató a Trump, hogyha a Kung Fu Pandából idéz? Hát, nem? Hogy mondjam, nem tudok nevetni. Nem lehet elismerni? Hát a Kung Fu Pandát elismerem, de hogy nem, nincs szükségem arra, hogy Trump beszédeiből értesüljek a Kung Fu Pandáról. De akkor miért veszélyes még azt is mondani, hogy szórakoztató? Mert szerintem azzal elbagatelizálod egy kicsit. Hát akkor mit lehet mondani? Látni kell, hogy mi az, ami vonz az embereket, ez az egyszerű. Valahogy el tudja játszani azt, hogy ő a nép embereként így itt ül, így a politikai eliten kívül, miközben gyakorlatilag az elitnek a közepe a Trump. Szerintem a demokratáknak annyit azért el lehetne tanulni, hogy egy kicsit emberközelibb embert keressenek, aki... Jelentségbe ők is, hogy megveszik Grönlandot. Ja, te az, ami van. Nem megvenni akarnák elfoglalni. De azt is mondta, hogy megvennék, és hogyha meg nem, akkor valamilyen nyomást is, fegyveres nyomást is helyezett kilátásba talán? Mondjuk az jó, hogy így megveszem azt, ha nem adod el, akkor meg katonákkal megyek megvenni, akkor nagyon sok opció nincs a tárgyalásra, nem? Mert hogyha túl drágán akarod adni, akkor meg akkor is jönnek a katonák. Szóval akkor igazából mondja meg, hogy mennyit fizet. Az biztos, hogy most a grönlandi szuverenitásvédelmi hivatalnak sok dolga van. Na jó, ez nagy kedvenc híreim jönnek most. Ez a egyik kedvenc sztori mostanában. A szegény fideszes képviselő nagyon-nagyon sajnálja magát, és nem tudom, olvastad a posztjait, minden kommentre válaszolt, meg minden. Nem, miket válaszolt? Na hát az van, hogy valami önkormányzati cégnek a vezetője volt, és ezért kapott szolgálati lakást, ami már szerintem nekem már abból ez kérdés, hogy komolyan a vezetőnek kell a szolgálati lakás? Azt gondolom, hogy ott inkább a rászorulóknak, de valamire vezető kapta. Uh-huh. Hát ott leváltották a Fideszt, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor egy éve van kiköltözni, ő akkor bement, nem tudom, ami fideszes, másik fideszes helyre beugrott, és nem akart kiköltözni, és azóta megy, sok-sok éve megy a húzavona, hogy ez a kedves ember az önkormányzati lakásból költözön már ki, mert nincs joga ott lakni, és most nagy nehezen, 3-4 év után végre sikerült őt kirakni, és ő nagyon nagy kampányba fogott az, hogy őt nagyon sajnálni kell. Találhatott volna magának a lakás, most a havi bruttó majdnem 2 millió forintot keres mindenféle dolgokból összeadódóan, de mégis eljátsza itt az, hogy őt kilakoltatják a családdal együtt, és ilyen nagyon durva poszt, ilyen nagyon szomorú posztot írt, hogy tegnapi napon elhagytuk az imádott otthonunkat. Miközben dobozoltunk, átfutott a fejemen, Laci, nincs ez rendjén. Hát fizettétek a lakás rezsijét, közel 10 évig felújítottátok a lakást, tisztán tartottátok, fészket raktatok. A szomszédaitok szeretnek titeket, de hát akkor hogy történhetett ez? Tudom, Fidesz káder vagyok, megérdemlem. Nem tetszik ez a narancs emoji. Akkor én most rossz ember lennék, pedig én vagyok az a Kecskeméti László, aki képviselőként szenvedélyesen szereti a munkáját és kiáll a lakosságért. Kickbox edzőként több mint 50 gyerekkel foglalkozik. Tehetséggondozóként 30 rászoruló családnak segít, miközben a önkormányzati lakásban lakik. Mentorként 10 családot segít életpálya vezetési tanácsokkal. Férként fülig szerelmes a feleségé. Ez még nem tudom, hogy a lakás kérdésben ez most így pontosan hogyan sajnáld! Fülig szerelmes. Családapa. Hát azért miért kell sajnálni? Tök jó. Nem tudom, hogy jön ide. Jó, de én már alapból a kickbox edzőként mit tevékenykedik kérdésre értem, hogy jön ide. Családapaként igyekszik a legjobb szülő lenni imádott kislányának. Miközben álltam az üres... Capslock-okkal jönnek szavak. Azt ordítsam, vagy azt én, mert most is csak a szavakat ordítom. Álltam az üres lakásban, és... Átadtam! Kulcsokat az önkormányzat munkatársainak megfogadtam. Soha nem hagyom, hogy ez más is megtörténjen a kerületben. Több mint 4 évig küzdöttem, az jelentse azt, hogy 4 évig nem költözött ki, amikor ki kellett volna. Hogy az otthonunkat ne vegyék el indok. Vá, ne vegyék el! Ne vegyék. Okay, ne vegyék el! Indok nélkül! És belegondoltam, ha velünk ezt meg tudják csinálni. Mi történhet? A kerületben a sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben lévő emberekkel. Csak életében először belegondolt ebbe is. Hát igen, ebbe ez a legérdekesebb, hogy miközben pont ezt sorolja fel indokként, hogy hány rászorulós a családdal. 30, hogy tehetséggondozóként ja, 30 rászoruló családnak az segít, van. Közben meg ezen van felborodva, hogy 1,8 milliós fizetés mellett ki kell költöznie most egy önkormányzati lakásra. A lakás, ami nem jogosult, mert igen. Családunk, még ha ideiglenes is, de ketté szakadt. Nem tudom, ment az egyik a szüleihez. Szóval nagyon-nagyon ki van, és így megosztott egy képet, hogy egy gyerekkel itt nézd, meg hajléktalanok leszünk, meg ki kellett költözni a szolgálati lakásból. Szóval elképesztő számomra ez, és ez az önsajnáltatás, amit le tudott művelni egy fideszes, akit mi fizetünk, nem tudom most éppen miért, de most is fizetünk neki 2 millió forintot kb. Mindenféle 3 helyről összeadódik a fizetése, így szokott ez lenni. Ja igen, önkormányzati képviselőként kap pénzt, meg tanácsadóként is kap 1,1 milliót, meg gondolom erre van pénz a fővárosnak, meg valami bizottságban is van, és akkor valaki megírta, hogy azért nem azért 1,8 millió forintból lehetett volna találni már 4 év alatt egy lakást bérelni, de azt írta neki válasznak, hogy a földön fekvőben nem illik belerúgni. Kickbox edző is egyébként. Ja, ezt megint felhozod, mint hogyha de nagyon szereted a kickboxot. Nem, csak nem értem, hogy ezek hogy kapcsolódnak ehhez. Tehát, hogy ha már meg akarja indokolni, hogy egyébként miért érzi méltatlannak, hogy emellett a fizetés mellett kirakják ebből a lakásból, akkor így lehetne olyan indokokat felhozni, ami csak egy kicsit talán kapcsolódik ehhez. Vagy nem értem, hogy ez hogyan jön ez össze. Ez kapcsolódott a legjobban. Hát, hogy ő jó tehát, ember. Tehát, hogy szerelmes a feleségében. Igen, hát ez jó ember. Úgyhogy hagyja lakjon már ott. Igaz, de... hogy valószínűleg vannak rászorult családok, akik jobban rászorulnak, mint ő, akit mi fizetünk a semmire, nagyon sok pénzért, de úgy megszerettett ott lakni. Én nem tudom, nem tudok ezzel betelni, hogy így még egy ilyen megosztja a képet is a családdal. Segíts. Elvették az önkormányzati lakásunk, és senki se gratulált nekünk. De nem lakás, fészek. Fészek, igen. Itt a gyerek is, most azt kell tudom, még csinálni ilyen képeket, hogy kint így vacognak, és kéri a pénzt, vagy nem tudom, a erdőben felállít egy ilyen sátrat a hajléktalanok mellett, csinál pár képet, aztán elmennek. De ugye az elképesztő számomra, hogy ez egy politikus, aki elméletek ugye azért fizetünk, hogy az embereket képviselje, és úgy látszik, hogy egy embert képvisel. Hát ő úgy érzi, hogy képviseli az embereket, csak emellett járna neki ez. Ja. Minden jár. Itt még vannak érdekes dolgok, csak ilyen kis, akkor ez a kis rovatunk, hogy mik történtek, hogy a nagykörösi polgármester is le lett váltva, neki volt egy ilyen Skoda Superbia, egy ilyen új remek Skoda autója volt. Ez ilyen szolgálati autó volt. De már nem. De megint hova látták tűnt? Azzal kocsikázni. Akkor mégis megvan. Hát megtalálták. Úgy elvesztette tűnt. Szolgálati kocsi jellegét? El. Úgyhogy eladta az önkormányzat 980 ezer forintért, azt hiszem több mint 10 millió forintot érő autót, és ő meg pont ott volt, hogy megvegye. De akkor ez egy teljesen jó dolog. Volt kínálat, volt kereslet, igen. Találkoztak ezek a dolgok. Épp elment, hogy vegyen, és azt mondta, hogy ú, ez pont olyan, mint az én kocsim. És de jó, 1 millió alatt nem az, hogy gyanakodott, hogy bazd meg. Hát de nem, pont ez a lényeg, hogy ez pont olyan, mint az én kocsim, csak ez nem 10 millió. Igen. Kiderült amúgy, szerintem ez a legviccesebb az egészben, hogy valószínűleg azért volt 1 millió alatt, azért is, hogy olcsón megvegye, de hogy az önkormányzat, hogy van, képviselőtestület döntés, az csak az 1 millió fölötti dolgokhoz kell, alatta nem. Jó, hogy ehhez most nem kell. Nem kellett a képviselőtestületnek a döntése. Mert 1 millió alatt van. Hát de miért is döntene erről a képviselőtestület? Bárcsak neki igen, ilyen 1 millió alatt jutna egy ilyen vadi új kocsihoz, amiben alig van még, nem tudom, 80 ezer kilométer volt benne. Az nem sok amúgy elméletileg. De hát akkor ezt is kifizettük ennek a... Mondhatni, hogy ilyen bónusz volt a munkája végén. Hát de nem mi fizet, ő fizette ki ezt a kemény 1 milliót. Sőt, majdnem 1 milliót. Ki tudja, mondjuk, amíg a polgármester volt, mennyit adtunk neki csak úgy. Igen. Vagy a nagykörösiek, de úgy érzem, hogy itt a hatalomban amit lehet, így utána visznek magukkal. Szerintem ezek az emberek így a csavarokat elviszik, amikor elmennek. Vagy nem tudom, ez a feeling, nem. Az összes ceruzát így beleöntik a táskájukba, a képeket elviszik. Ennyire egyértelműnek veszik, hogy ez minden az övék, és meg is tehetik láthatóan. Várjál, még mondok egy bűncselekményt, ami megszűnt, mert ezek nem voltak bűncselekmények. Ugye volt egy uszoda, ahol kiderült, hogy az órába kamerát raktak, meg is volt a tettes, hogy de aztán megszüntették a nyomozást, mert azt mondták, hogy nem sikerült megállapítani, hogy személyes adat magán, vagy üzleti, vagy gazdasági titkot akart volna magának, meg arra sem volt bizonyíték, hogy adatokat rögzített. De az, hogyha a kamera adatokat rögzített, az azt jelenti, hogy az, tehát hogy nem volt rá bizonyíték, hogy ment a kamera. Ja, lehet. Tehát, hogy akkor lehet, hogy csak odarakta a kamerát, de hogy így nem vett fel semmit, csak így úgy jobban nézett ki az óra, vagy nem tudom. Na igen, hát meg nem lehet tudni, hogy mire akart ezt felhasználni, szóval igazából megszüntették a nyomozást inkább. Na, de hát... Pedig amúgy valamire azért lehet következtetni szerintem, hogy nem rakok be így egy titkos kamerát egy órába ok nélkül, de akkor... Hát meg alapból ez is, mert lehetne egy elég indok arra, hogy valamilyen ítélet szülessen, hogy még ha nem is tudjuk, hogy mire használta fel, vagy nem is akarta felhasználni, akkor se. Azt mondta, hogy hát nem akart ezt felhasználni, és lehet, hogy... De mit mondott akkor, mire kellett? Hát lehet, hogy nem mondott semmit, és akkor azt mondta a rendőrség, hogy ezzel nem tud mit csinálni akkor. A szegény ember. Az ág is húzza, akkor ez ennyi volt. Úgyhogy ez megszűnt ez a nyomozás, de nem biztos, hogy ez jó precedens, hogy ez csak így meg lehet úszni. De a férfi öltözővel voltam. És az jobb. Hát csak mondom, hogy... Vagy ez miben számít, hogy a férfi vagy a női biztos a női öltözőkben is van ilyen amúgy. Amúgy már vannak ilyen cuccok emeletek, lehet, hát nem tudom, mennyire kamuk, hogy így az emberek csomószor átnézik az Airbnb-jüket, hogy van-e való kamera. Igen, ami nekem is ez jutott eszembe, hogy én ettől tökre félek. És neked van ilyen átnéző dolgom? Nincs még átnéző dolgom, nincs. De hogy így nem tudom, nekem volt olyan ismerősöm, aki mesélte, hogy utólag megtudták, hogy pont egy olyan Airbnb-be voltak, ahol ilyen botrány volt. Nem tudjuk, hogy amikor ő ott volt, akkor egyébként már ez aktív vagy nem aktív volt. De hogy ez ilyen, igen. Ez nem tesz jót az Airbnb-nek, sanem, vagy nem akar ezzel nem valahogy fölépni, vagy mindenkinek ingyen osztogat ilyen kamerakeresőt, vagy... Nem, azt hiszem, hogy most miután több ilyen botrány volt valamilyen fellépés ez ellen, de nem tudom, hogy pontosan mivel. Azt mondták, hogy ez csúnya dolog, ne csináljátok. Még egyszer megtudjuk, akkor most már kimegyünk ellenőrizni. Csak így a gondolat, hogy hát emberek erre kíváncsiak, ez nagyon beteg. Nem megnyugtat, hogy egy idegennél mindenféle anyag van rólad. Egy olyan helyen, ahol pihenni mész, és elengeded magad. Igen, még hogyha így nem is, nem tudom, a fürdőben van, hanem ugye a bejáratnál akár, vagy hogy ahol így semmi ilyen, nem tudom. Bejáratnál, mondjuk hát, kifele, hogy nem, tehát, hogy csak azt, tehát, hogy igazából csak az, hogy maga hogy a tudat, van, hogy igen. Bárhol lehet, és nem is feltétlenül, nem tudom, arra kíváncsiak, hogy most akkor levetkőzöl a fürdéshez, és akkor azt meg akarják nézni, hanem csak az, hogy így már az, hogy így ülsz és olvasol, mondjuk csak így valaki nézi azt, hogy nyaralsz, vagy így lazítasz, mert az önmagában számomra egy ilyen nagyon beteg gondolat. Ja, és lenne ilyen kamera, és így odaülsz, és így lekövet, így. Azt mondják, hogy ezek a Temuról, meg ilyen Amazonról lehet ezeket megrendelni, hogy most átnézd a kamerát, most ez mennyire hát tuti módszer valószínűleg. A Temus rendelésekben igen. Annyira nem hiszek. Nem gondolom, hogy rendelnék onnan bármi mást, mint... Már rendeltél? A húgom rendelt már, és egyébként nagyon jó karácsonyfát rendelt a nagymamámnak, szóval erre eddig jó volt a Temu, de hogy így engem alapból kiborítasz, hogy fellépsz az oldalra, és annyi ilyen csomag, akció, meg nem tudom mi van ott, hogy így azt hiszed, hogy kb. Még ők fizetnek neked, hogy vásárolj, de aztán a végén kiderül, hogy azért jó, ez nem teljesen úgy van, meg nem tudod minden kedvezményedet úgy felhasználni, és akkor a végén azért így csomó olyan terméket beraksz, amiről kiderül, hogy most fizetned kell érte, vagy akkor ezt ingyen kapod, de még azt tedd bele a csomagodba. Felhasználó szemszögből nagyon nem vásárlóbarát. Még sok. Hát... És még ráadásul ilyen, ez a, ugyanaz, mint a sí, meg az összes több ilyen, hogy ez az ilyen nagyon olcsón előállított, ilyen nagyon sok esetben szar végeredmény. Én Amazonról szoktam néha, de szerintem az is ugyanaz, csak jobban van rendelve, de van olyan, amit ott lehet beszerezni, ilyen kis hülyeségeket. A legtöbb dolog, amit ezekről a helyekről rendelsz, amúgy meg lennél nélküle. Igen. Fölösleges hülyeségek. Igen, csak közben meg így tényleg az van, hogy így ősz otthon, és annyira kényelmes. És hogyha így egy kicsit így nem figyelsz oda magadra, hogy amúgy ezzel tökre nem teszel jót se a földnevű bolygónak, se senkinek a környezetedben, akkor így könnyű berendelni ilyen 100 forintért kis gyűrű, kis nyaklánc. Utolsó ilyen kis színesünk, ha már perek. Hát volt egy felmentett pap, akit felmentettek, mert szexuális zaklatás miatt, és beperelte azt, aki több diákot, és nem tudom, mindenféle szexuális megjegyzést tett, meg masszírozgatott, meg ilyenek. Ugye, ahogy a papok szokták, vagy nem tudom, szerint ez lehet, hogy normális, de az egyház szerint nem volt normális. Aztán ő az, aki még beperelte a tanítványát, hogy milyen néven amúgy. Én azt tudom, hogy első fokon sérelem adott követ. Igazat csak a bíróság a papnak, aztán utána most tovább vitte az ügyet végül is az, akit be akart perelni a pap, és a másodfokú bíróság az már elutasította ezt a keresetet. Sőt, már alkotmánybíróságnál precedens képes határozatot hozott, hogy azért ez ilyen ne forduljon elő máskor. Azért az is egy érdekes feeling, hogy zaklat egy pap, és aztán még ő perelbe téged. Hát megpróbál, igen. De egyébként ez egy tök fontos ügy volt, meg ennek az ügynek a nyomán alapult meg, azt hiszem, ez a gyermekvédelmi munkacsoport is, amiben egyébként az Úrfi Péter is benne van. Ez vadi új. Ez egy ilyen tök új munkacsoport, és gyakorlatilag azért alapult, hogy legyen egy ilyen országjelentés, ami mondjuk szerintem egy tök király dolog lesz, ha elkészül. Mit jelent pontosan? Én nem vagyok a munkacsoport tagja, ugye? Szóval pontosan nem tudom, de nagyjából az lesz a lényeg, hogy legyen egy ilyen össztársadalmi szembenézés azzal, hogy mik történnek, és megpróbálják. Az egyházon belül? Igen, az összes ilyen ügyet. De az egyház fog a legjobban ellenállni ennek. Nem feltétlenül szerintem. Azért szerintem az egyházon belül is vannak emberek, akik bőven kiállnak. Én azt értem, de hogy így maga a felső vezetés az örül, hogyha ezt el tudják intézni a nyilvánosság nélkül általában. De lehet, hogy ez most egy kicsit átalakítja ezt a párbeszédet. Hát én nem annyira hiszek az egyháznak ebben a öngyógyító erejében, de te pozitívabb vagy ezek szerint. Nem tudom, hogy most mennyire az öngyógyító erejében hiszek, de hogy például ez a kezdeményezés azt mutatja, hogy így igenis van arra igény, hogy legyen erről egy ilyen társadalmi párbeszéd. Ez egy tök jó dolog szerintem. Meg jó esetben ugye minél több papnak és egyházi személynek kéne emögé beállnia, mert ők is elmentek, mindenképp ezt képviselik, ugye, hogy a gyerekek védelme, meg minden, úgyhogy inkább az lenne a fura, hogyha valaki ezt elutasítaná. De úgy látom, vannak itt papok is benne. De... Igen, hát ez egy ilyen tök vegyesen összeállított munkacsoport, és ettől is fog szerintem talán jobban működni. Hát hajrá, nem sok bizalmam van már az egyházban, de örülök, hogy ott jó, is de van. Egyébként megértem, mert sok ilyen ügy derül ki. Szóval most én nem azt mondom, hogy nem értem ezt meg, de hogy így szerintem fontosak az ilyen kezdeményezések, amik változtathatnak ezen. Én is örülök neki. Jó, van ez így. Orbán Viktor tegnap rakott ki egy trélert. Melyik trélert? Milyen trélert? Egy trélert, egy epikus filmnek a trélerén. Lesz új filmje? Nem tudom, hogy most ez miért aktuális, vagy hogy majd megmondom a többi problémámat is ez a dologgal, de nézzük, felkelti az érdeklődésedet. Ez nem a gyávák klubja, ez a harcosok klubja. Mindegy, hogy vörös iszap, árvíz, járvány, háború, tehát ott kell lenned. Egy olyan veszéllyel kellett szembesülnünk, amihez fogható sem a mi nemzedékünk, sem az előttünk járó nemzedékek, akikkel beszélhetünk, nem éltek át. Mondjuk a világháború, meg ilyenek az. Na jó, de hogy azért mégis, öt éve itt elkezdődött most valami. Jó, jogos, igen. Egy ismeretlen kórokozóval álltunk szemben, és nem volt ellene semmilyen védekezési lehetőségünk, nem volt rá gyógyszer. Amúgy ez borzalmas. Ebből main videót lehetne csinálni, mert most szólok. Nagyon áthallásos lehetne, hogyha valaki ezt a hangot rá akarná vágni a mai szituációkra, hogy mondjuk egy tiszapártos hirdetést ebből lehetne csinálni, nem? Hogyha abban a szemszögből nézünk. Hát nekem ez a Marvel zene tetszik a háttérben. Ja. De hogy itt hogy így óriási össze kell fogni minden magyarnak egy nagy fenyegetés ellen. Nem volt rá gyógyszer. Tudták, hogy játszanak a halállal, játszanak az egészségükkel. Két éven át folyamatosan a frontvonalban lenni, az egy nagyon komoly kihívás. Exkluzív! Nagyon-nagyon mélyen belehatolt az embereknek az életébe ez a világjárvány. Vasárnap 7-kor mindenki legyen a YouTube előtt. Orbán Viktor YouTube csatornáján felkeltett az érdeklődés, de amúgy nem értem, hogy most ez pont most mi ez az egész. Hát még aktuális, még mindig veszélyhelyzetben vagyunk. Na, mondjuk most, de az már a Covid előtt is veszélyhelyzet volt, nem? Hát de most ez bemutatja a legnehezebb időszakot ezen belül. Sokat nem várok ettől, szóval úgy érzem, hogy ez ilyen Észak-Korea TV, hogy tudod, mit nem láttam nyilatkozni? Orvosokat, betegeket, meg ápolókat. Olyan feelingje van nekem, mint amikor a politikusok elmennek az átadásra átvágni a szalagot, és akkor megtapsolják őket. És ott áll a munkás, aki két évig csinált, hogy jó. kösz szépen. Szóval itt is, hogy most Orbánék fognak arról beszélni, hogy mennyire keményen küzdöttek az orvosok, de hogy mégis az ő arcuk lesz itt, hogy ők mekkora királyok, hogy ezt leküzdöttük a koronavírust. Kérdés, hogy ez egy ilyen olyan doksi film lesz, hogy azért elmondják, hogy a Magyarországon a koronavírus halálozások azok a világviszonylatban népesség arányosan így a topban voltak. Lehet, hogy erről nem lesz szó. Neked milyen feelinged volt a Marvelen kívül? Szállt a Covid bosszú állok, úgy érzed. De én már a Covid alatt is ezt éreztem, tehát amikor ott ezeket az ilyen Facebook posztokat. De tényleg voltak ilyenek. Rakták ki, hogy most is kormányülés, meg nem tudom, és ugyanez a típusú zene, és valahogy ez az ilyen nagyon pátoszos, most mi csináljuk. És közben meg tényleg az... biztonságban vagy? Hát ezt nem tudom. Kérdéses. De igen, az, amit mondtál, hogy gyakorlatilag ezt, hogyha ugyanebből a büdzséből tényleg arról forgatnának egy doksi filmet, hogy milyen volt ez az egészségügyben dolgozóknak, ők hogyan élték meg, ez mennyivel sokkal többet lehet, hogy... cenzúrázni lehet. Elmondanák, hogy nagyon sok lélegeztetőgépet kaptunk, csak kezelőt nem hozzá. Mennyivel érdekesebb lenne? Nagyon semmiből jött ez a Covid dolog, amit azt gondolom, hogy már így ez nehezebb tematizálni, szóval így le vannak maradva. Hát igen. És azt mondják, hogy hát már fél éve ezen dolgozunk ez a videó, most már értem, hogy a Magyar Péter hülye mindenféle tematizál, most már hagyj rakjuk már ki, nem? Nézzétek, milyen ügyesek voltunk Covid alatt, igaz, hogy a számok nem azt igazolják, meg ránk rólad egy rakás lélegeztetőgép, amin a haverjénk milliárdokat kerestek. De lehet, hogy ezt fogja bemutatni most ez a film. Igen? Lehet, hogy feltárja ezt a részét. Erről is beszélnek? Ki tudja? Nem, azt lesz ilyen rész, hogy a károgók azt mondták, miközben elküldtem a fürkészeimet a sok lélegeztetőért, és egyesek most kárognak, nem tudom elképzelni, hogy milyen lesz. De ez egy ilyen teljes estés film? Nem, annak tűnik. Egy 10 perces YouTube videót nem lenne. Jó, de ez ilyen erővel lehet, hogy valamilyen élő beszámoló lesz, csak annak az ilyen trélere. Nem, hát ott mindenki nyilatkozni fog. Nézni, szépen leültették Orbánt, be lett világítva, ott a magyar zászló, és akkor így mondja, hogy jaj, a Covid nagyon nehéz volt, de ügyesek vagyunk, és lehet, hogy kormányzóképes, kompetensnek akarják magukat nagyon mutatni most, ha már a gazdaságon nem látszik, meg az iskolákon, meg mondjuk a kórházak. Igen, szóval nem tudom, hogy ennek mi lesz a célja, de biztos nagyon jó lesz. Nézzétek majd meg. Te meg fogod nézni? Hát nekem szerintem muszáj lesz. Muszáj lesz? Ilyenekre kényszerítenek? Vasárnap este? Jó, hát nem vasárnap este, de... Mindenki a 4-4 együttesek, hogy megnézitek. Mondjuk lennének ilyen közös bejelentő nézőbulik. Jó. De miért például, amikor ilyen kormányinfó van, akkor azt valahogy így együtt nézzük a videós szobával. Ez jó, nem? Igen. Mindig szurkolunk, hogy szólítsanak fel minket. Nem azon, hogy nagyon kell jelentkezni, csak nem jelentkeztek elég. De biztosan úgy erről van szó. Hogy mindig más kell küldenetek, hogy ne tudják, hogy ki a 444-es. Hát ez nem így működik, mert ez felszólítanak. Tehát, hogy úgy szólítanak, vagy 444. Na, igen, azt mondjuk várhatjátok. Most bárki jöhet a 444-től. Pedig ha ABC sorrendben lenne, az tök jó lenne, nem? Vagy csak változó sorrendben, hogy nem mindig mi jussunk pont a végére. Ezt nem tudom, hogy mi alapján megy, hogy így most már elég propaganda kérdést kapott, és akkor most megbirkozol Gergő egy izével, egy 444-el, vagy az RTL klubos csóka, megint bekostol. Ez hogy mi alapján választanak, az egy kérdés számomra. Szerintem annyira nem befolyásolja, hogy éppen ki van ott, de lehet ez is számít. És nem gondol arra, hogy mivel soha nem adnak normális válaszokat, hogy utána megunja a normális sajtó, és nem megy el, és akkor csak ott megy a visszhang. De közben meg vicces videókat lehet ebből csinálni, azt értem, hogy zsíra szállt por, meg ilyenek. Hát azért ez ennem ott lenni, az szerintem nagy hiba lenne. Ja, megértem ezt is. Na, szeretted ezt a hírt? Most már senki se lett biztonságban a NAV ellenőröktől, mint az átlag emberek, mert tetkót varratott magára a NAV ellenőr, hogy lebuktasson egy gyanús szalont, ahol nagyon kevés forgalom volt, gyanúsan kevés, és azt mondták, hogy elment, felvaratta, és utána a fizetéskor nem kapott számlát, és mondta, hogy... Na jó, de szerintem ez egy tök badass move, valószínűleg amúgy is akart egy tetoválást, úgy volt vele, hogy jó, kinézem, hogy ki az, akinél még így talán olyan lesz, amilyet szeretnék. Mit varratott magára? Ez nem derült ki. Nem, sajnos nem. Lehet, hogy ő is beszállt a Karigeri, meg kik voltak még feltetoválva a főpolgármester választás előtt. Volt, azt hiszem, Vitézi Dávidos tetoválás is. Karigeri is. Magyar Péter is biztos volt. Azt Orbános nem tudom, szerintem ott a főpolgármester választás előtt, igen, volt először Karácsony Gergős, és akkor utána lett egy Vitézi Dávidos is. De melyiket maradnád magadra? Én Mencert. Igen. Ezek közül lehet csak választani? Nem, most nem akarlak így behatárolni. Még kitalálom, hogy melyik politikust, de nagyon meg kéne gondolnom. Egyikben jobban bízom, mint a másik. És hol varratnád egy ilyen teljes hátas? Persze. Arra föl lehet venni ruhát. Hova akarod föl? Így ide az arcodra. Ez nem? Vagy így a homlokodra. Ide. Na mindegy. Jó lett volna egy képet erről megmutatni, mert szerintem vicces lett volna, de amúgy ezt kisorsolták, hogy kinek kell menni, vagy azt mondta, hogy én úgy is akarok egy tetkót, hogy hát mondom, lesz. Szerintem ez akkor egy jó sztori, hogyha ő amúgy is akart egy tetkót, mert hogyha nem, akkor ez egy nagyon durva munkaügyi kérdés szerintem. Igen, a ezért csak kéne egy bónuszt kapnia, nem, hogy tényleg nehéz így ezeket a helyeket, egy tetováló szalont így ellenőrizni. Hát meg mi van, hogyha egy olyan helyre mész, ahol nem jól varják fel? Tehát, hogy így bevállalod, hogy jó, oké, amúgy is gondolkoztam egy tetováláson, de hogy így ide kéne menni akkor. Mert hogy itt gondoljuk azt, hogy valószínűleg nem szoktak kiállítani szemlet. Hát... Nem tudom, nekem is kéne egy új tetkó, lehet, hogy megnézem ezt a helyet. Amúgy én ezzel büszkélkednék, most ez egy jó reklám szerintem ennek a helynek. Hát persze, ebből rengeteg kontentet lehetne gyártani. Igen, mi vagyunk az adócsalók, de amúgy én se gondolnék tetováló szalonként arra, hogy ez egy novellenőr, és most az összes szalon az most ilyen paranoiás lesz. Jó, van ez így. Egy szenátor Mississippi-ben betiltaná a maszturbálást férfiaknak. Na, erre volt nekem az a kérdésem, hogy ez hogy ellenőrzik? Milyen keretek között? Ki jön ki esténként? Vagy reggelente? Vagy hát nem tudom, milyen időközönként? A fogamzásgátlás az erekcióval kezdődik, névre keresztelt törvény. Férfiak számára tilos úgy genetikai anyagot kibocsátani, hogy nem szándékozik megtermékenyíteni egy embriót. Igen, de elvileg az kivétel, amikor óvszeres közösülésről van vannak szó. Tehát, hogy vannak kivételek, de hogy pont a maszturbáció nem egy kivétel. $1000 az első vétség, 5000 a második, és 10000 a harmadik után. Hogyha van, akkor nézzünk, akik valószínűleg már a 10000-nél tartanának, de akkor nem olvastad végig ezt a nem cikket. És végig. Van egy csavar ebben az egészben. Na. Amúgy demokrata adta be, és kiderült, hogy az volt a célja ennek, hogy felhívja a figyelmet, hogy az abortusz és a fogamzásgátló társal kapcsolatos törvényhozásban tapasztalható kettős mércére, hogy a nőkre mennyi ellátáshoz való hozzáférés van, amire vonatkoznak a törvények. Rengeteg törvény vonatkozik nőkre a szexuális dolgaikkal kapcsolatban, a reprodukcióval kapcsolatban, de férfiakra nem, és erre akarta felhívni a figyelmet. Viszont ez így nagyon tetszik. Mondjuk gyanús volt, mert odáig eljutottam, igen, hogy demokrata adta be, és ez egy nagyon konzervatív gondolatnak tűnik, hogy ezt így megtésd embereknek. Így teljesen más az értelmezés. Ja, csak az lesz, hogy a republikánusok majd megszavaznak. Hát azért szerintem. Szerintem az még egy óriási fordulat lenne. És ha megszavaznák tényleg. Azt mondják, hogy igen, akkor tessék, megszavazzuk. Így csinálják ilyen akciókat, és azt mondják, hát a demokrata adta be, nem tudtuk mit csinálni, és akkor meg ott mehet a fejvakarás. Miért nem tudnád elképzelni ma Amerikában, hogy ezt akkor bosszúból megszavazzák? Hát, de akkor saját magukra, tehát hogy érted, az rájuk is érvényes lesz utána. Jó, és mondjuk nem tudom, hogy abba mennyire mennének bele. Igen, ott már most gondolj bele, egy törvény szabályozná, hogy mit kezdhet a testével, és mit nem. Igen, hát te nagyon ki lennének a férfiak. Szerintem is. Szerintem ilyet nem. Mondjuk most, hogy a Trump van ott, lehet, hogy még az abortusz is be fogják tiltani. Hát jó kérdés. Na, például ilyen a dolgok, amikről beszéltem előbb, hogy a világ nagyon érdekes irányokba megy. Az érdekes, azt érzed úgy, hogy nem biztos, hogy erre gondolok, de hogy legalábbis nem a fejlődés irányába, hanem így elértünk dolgokat, és aztán így vissza megyünk oda, ahol 30 éve voltunk, és ez nehéz ezt megemésztenem. Jó, van ez így. Ismered a She Life-ot? Ismerem. Én 16 vagy 17 évesen, még arra emlékszem, hogy gimis voltam. Írtál ide cikkeket? Nem, dehogy is, hanem az egy erős karrierkezdés lett volna. Igen. Nem, de hogy akkor mindig feldobták Facebookon ezeket az ilyen fizetett hirdetősbe, ezeket a SheLife.hu-s cikkeket, és hatalmas fanya voltam. Nem tudom, hogy megint akarni, hogy miért. De akkor te szereted ezeket a nagyon. De abszolút, abszolút. Figyelj, akkor segíts már nekem, hogy itt a férfi illemtan, mert nem tudom, hogy mi is. Vagy bunkónak lenni nem menő. Hát igen, majd elmondod, hogy te mit vársz a férfiaktól, mert itt vannak dolgok, amit úgy tűnik, hogy a férfiaknak meg kell tanulni, mindenkinek, nektek is. Nyugi, a maszturbálást még szabad csinálni otthon, de hogy itt vannak például az, hogy az ajtót azt mindenképp ki kell nyitni a nő előtt. De nagyon tetszik, hogy így van, hogy az a fránya ajtó. Igen. Azért, mert mögöttünk a kutya jön. Ezt írják. Ez ennyit ért? Te ki vagy, hogyha nem nyitják ki neked az ajtót? Én nem érzem magam kutyának, hogyha... Hogyha el. Nem nyitják ki előttem az ajtót. Nem, az, hanem hogyha egy férfi mögött mész be, akkor egy kutya vagy. De ezt mondom, hogy így nem, de, még nem. Ez az érzés így nem fogalmazódott meg bennem. Vagy amiatt, mert ott a nénén ilyen szuper lipsi hely, és ott a nőknek kell kinyitni az ajtót a férfiaknak. Persze, és a WC-deszket ezt meg alapból vissza kell hajtanunk mindig. Ja, meg ilyen koedukált WC-itek vannak. Amúgy van koedukált WC-ink. Interszexuális, vagy mi a neve? Van koedukált WC-ink. De a videós szoba mellett ott van külön férfi és női. Ez na, kicsit ilyen csendesebb. Hát, kicsit konzervatív szerintem, de jó. Erre vagyunk híresek. Akkor azt gondolod, hogy ez nem olyan fontos a férfinél? Hogy kinyissa előttem az ajtót. Hát... Nekem vannak fontosabb kvalitások ebben, ha már ilyen személyes példát kell hoznom. Nem ez ettől dől el bennem az, hogy most ki illedelmes és ki nem. Várja, valamit még. A lépcsőn felfelé a férfiak az elsőbség, mert ha megcsúszik a nő, akkor megakadályozhatja annak a komolyabb esés. De akkor nem pont, hogy a nőké kéne, hogy legyen az elsőbség, hogyha esel, akkor a férfire esel hátra. Mégis ezt írták ide. Ezt viszont most egy kicsit így nem értem. Tehát, hogy ha előre megy a férfi, ja, nem, és te elesel hátra, vagy előre felfelé esel. Én rossz sort olvastam, lefelé a férfiak az elsőbség. Ja. És akkor elesik a nő, és akkor magába rát mindenkit így lefelé. Mint egy dominó. Egy illedelmes dominó. Szék, könyörgöm a szék. Szóval az a lényeg, hogy a széket is neked, basszus, nem húztam ki a széket, amikor leültél, csak így. Nem, sőt, magamnak kellett behúznom rendesen, megigazítani. Istenem, de bunkó vagyok, de még... De én nem szóltam. Hát, igen, én azt hittem, hogy te olvastad ezeket az illedelmi szemelyeket. Most már tudom, csak akkor ezek szerint időben kellett volna szólni. De akkor mondd meg, hogy ez mennyire fontos neked, hogyha mondjuk elmész valaki, akkor ott állsz a széknél, és így... Én addig nem ülök le. Na. Én addig így állok. És hogyha így nem veszi észre magát, akkor így elkezdek így cicegni. Nem chattingetni? Ja, vagy az. Nem tudok chattingetni, egyszer sikerült. Én nekem az nagyon megy, nekem a fütyülés nem megy. Azt is többféleképpen lehet. Vannak emberek, akik ilyen az ujjukkal tudnak úgy fütyülni, hogy így szomszédkerületbe hallani, de hát. Nem, nekem azért nagypapám lefütyült néha, amikor lementünk, a hetedikkel laktak, és akkor lefütyült, hogyha éppen fel kellett nézni, és menni kellett fel. Tanulj meg felállni. A munkahelyeden, a családi körben, vagy bár, ha belép egy nő a szobába, álljunk fel. Nem kell teátrálisan, de tiszteljük meg a hölgyet ez, hogy nem egy helyben ülve nézzük végig az érkezését. Amúgy azt mondom, hogy ezt a székes... Ez a legrosszabb. Székes, ajtós, ezek jó. Így megvoltak, ez nem volt ja, meg, hogy van. Ezt elvárod. De hogy pont ezt mondom, hogy most, hogy így megtudtam, amúgy én örülnék. Ilyen grandiózus belépőket csinálnék mindig. És akkor bejön a munkahelyre egy nő, akkor állnan fölkálni, lekezni, fölkálni. Nem lehet rendesen dolgozni. Vagy ez munkahelyeken van ilyen? Hát nálunk én még nem tapasztaltam, de lehet, hogy csak nekem nem jár. Alapesetben bárki megjön, mondjuk egy vacsorára felállsz, hogy köszönj neki, nem? Igen, de hogy ilyen nőspecifikus felpattanás, az még így nem volt meg, hogy ez egy thing. Hogy kapj egy késcsókot. Az jó? Hát jó, de az meg mondjuk már az ilyen randi kontextusban működik. Vagy az, működik? Fura, hát nem azt mondom, de hogy így... Mit szól egy késcsókhoz? Amúgy lehet, hogy örülnék neki. Adjál már! Majd meglátjuk. Az biztos, hogy meglepne. Na egyszer valaki kezen csókol, majd meglátjuk, hogy arra mit mondasz, de van egy ilyen sejtésem, hogy felhúznád a szemedet. Az általában egy ilyen modoros kontextus is jár hozzá. A kis csókhoz. Na, ez szerintem olyan természetes. Egy, lehet, hogy egy randi is, egy modoros randi is jár hozzá. A mocskos anyagiak, itt az a lényeg, hogy egy-két szituációtól eltekintve mindig a férfinak kell fizetni. Ez van. Első két-három találkozó során úgy illik, hogy te állod a cechet. Jaj, miért? Sajnos ezt le kell írnom, sok férfinak ez nem természetes. Hát igen, ezt gondolom, ez... Neked természetes? Ezzel egyet értesz. Ja, abszolút. De azért ezt kérdezem, tudtam. Hogy neked természetes. Én nem tudom már, nagyon-nagyon-nagyon rég nem voltam randin, de persze, biztos fizetek, de ha el van várva, az már furcsa. Ja, tehát, hogy akkor magadtól fizetsz? Igen, de mondjuk én... Az, hogy így, ha valaki ilyen feltűnően ezt elvárásnak venné, ott azért azt mondom, hogy... Hát ez furcsa. Igen, de azért elvárod, nem? Ja, persze. Jó. Légy talpra esett, ez is kedvencem, hogy neked kell mindenképp a randi helyszínt kiválasztani. Semmiképp se told át a döntés súlyát a nőre, semmiképp. Mert akkor még mert nőként dönteni, igen. Az egy nagyon nagy felelősség. Igen, itt az utolsó mondat. És az illem is az itt el, hogy ne a nőnek kelljen agyalni. Már amennyire. Hát ne terheljük ezzel a nőket, én azt mondom. Van elég bajuk, és még ki kell találni, hogy hova menjetek. Hát érted, én gondolkozom azon, hogy hogy öltözzek fel. el. A másik gondolkodzon ez, ahol megyünk. Volt egy TikTok videó, amiben arról beszélt a nő, hogy az is fizessen a férfi, mert nő meg egy csomó dolgot tölt az, hogy szép legyen. Hát jó, de ezt szerintem ideális esetben magad miatt csinálod. Ha meg másnak csinálod, az már nem feltétlenül a legjobb. Mi az, hogy másnak csinálod? Amikor hát, Randira azért, ha Randi előtt kiöltöz, akkor kinek, akkor nem mondd meg, hogy magadnak csinálod. Hát de, mert én jól akarok hát, kinézni. De ha nem mennél Randira, akkor ideális... nem öltöznél ki. Én a Randi előtt mindig másfél órát készülődök magamnak. Hát de már én jól Randi, akarok kinézni nem. A Randin, mert én jól akarok kinézni. Hát meg ki? Szerintem az nem jó, hogyha azt érzed, hogy a másik irányából van egy ilyen pressure, hogy neked ki kell öltöznöd, és hogy akkor állsz készen a Randira, hogyha kis kosztümbe vágtad magadat. Nem szoktam másfél órát készülődni, de ha másfél órát készülődnék, akkor az azért lenne, mert én szeretnék jól kinézni, ideális esetben. Ja, nyilván. Meg a másiknak is tetszeni, gondolom. Egy Randin azért ez fontos. Igen. És akkor ezért nem te fizetsz, mert sokat készülöttél. Tanulj meg hallgatni. 75%-ban a nő beszél a Randin a kutatások szerint, és azt írják, hogy ez így van, jól hallgass meg. Ha pedig nem érdekel, amit mond, akkor udvariasan zárd le az ismerkedést. Amúgy erről pont nemrég olvastam valami cikket, hogy volt egy ilyen tanulmány, hogy általában a nők akkor elégedettebbek egy Randin, hogyha többet beszélhetnek magukról az első Randin. Ez talán nem kellett volna tanulmányt fizetni. Nem azt szeretik, hogyha azt érzik, hogy érdeklődnek irántuk, és akkor aztán tudnak beszélni az emberek. Igen, de hogy általában akkor érzi egy nő sikeresnek elvileg az első Randit, ez alapján a tanulmány alapján, hogyha ő az, aki többet beszélhetett magáról, a férfi meg akkor elégedettebb, hogyha minél több mindent megtudott a nőről. Igen. Nem feltétlenül hiszek ebbe. Te 75%-ba beszélni szoktál? Nem. Én azt szeretem, hogyha ez egy 50-50 dolog. Akkor kell ilyen mérő, nem? Ilyen stopper. Figyelj, neked is van még az utolsó cikk, ez neked is van pár tanácsom. Na. Hogy hogyan legyél úrinő. Ez lehet, hogy rám férne. Ja, igen. Így rád néztem, és gondoltam, ezt a cikket mindenképp elhozom. A nagyim tanácsai. Vagy már pár ilyen kommentem. Igen, pedig az internet nem arról híres, hogy... öltözködésem. Ugye ezek nagyon fontos dolgok. Nem láttam hogy... még ilyet, hogy az interneten megjegyzést tettek volna a nőkre. Nem tudom, miről beszélsz. Nálunk sosem mondanak semmit, csak szépeket. Jó, de yeah. Szerintem ez... De szerintem ez tök indokolt, mert amúgy tökre nem erről beszélek, szóval politikai témájú videóknál mindig az öltözött a legfontosabb. Igen, most is metálos pólóba jöttél. Hát az official merch póló, metálos merch pólóba jöttem. Mi a 444-es? Aha. Metálos 444-es. Jó, csak megszoktam, hogy ez a metal zenekaroknak mindig így van a neve, amit úgyse tudok elolvasni, hogyha lehetett volna ez akármelyik metal zenekar. Hát de pont ez a lényeg. Ja, tényleg, most látom már 444-et, ha nagyon nézem. De jó, én nem hoztam nekem is. Akkor például te lehet, hogy nem tudod, hogy az úrinő sose eszi magát degeszre. Fú, ez nagyon a legnagyobb vitám az mindig az volt, hogy én nem degeszre adtam magam, én kinyaltam a tányért kiskoromban, amikor megettem az ebédet, és ebből ilyen hatalmas beszélgetések voltak mindig, hogy én így soha nem találok magamnak senkit, ha kinyalom a tányért 6 évesen. Ez valószínűleg olyan trauma, amit majd egy pszichológus lát kell rágnod, nem, hogy az így egy lenyomatot így. Persze, mert utána abszolút abban voltam, hogy csak azért is ki fogom nyalni a tányért. Mert ja, hogyha én találok valakit, az fogadjon el ezzel együtt. Szóval te mindig degeszre leszed magad. Nem, az nem volt, csak erőt ott eszembe. Ilyen tekintetből úrinő vagyok. Mindig a felét kell megenned, annak annyi, amennyit bírnál. Hát ez mondjuk ezt nem így szoktam csinálni. Én így annyit teszek, amennyi jól esik. Jó, hát akkor még gyakorlant kell az úrinőséget. Egy nő nem böfök hangosan. Mi semmit nem csinálunk. Egy nő soha nem aljasodik le. Éppen csak annyi alkoholt iszik, amennyi nem száll a fejébe. Ezt tudod tartani? Hát, igyekszem. Egy nő nem mondja azt, hogy húgyál. Kislányom, ezt hagyjuk meg a férfiaknak. Azt sem mondja, hogy pisil. Nem azt akkor mondja, mit csinál? Felkeresi az illemhelyet. Te hogy szoktad mondani? Elmegyek pisálni? Nem, most pont ezzel gondolkoztam, hogy amikor megjöttem, még elmentem a mosdóba, és hogy mondtam. Azt, hogy megyek húgyálni, addig ne indítsátok el a műsor. Igen, és befektél egy nagyon. És közben azt magyaráztam, hogy tegeszre ettem magam. Mindegy, gondoltam ezt azért jobb, ha tudod, hogy egy nő nem beszél csúnyán. Te szoktál? Te nem vagy én? Nem. A műsorokban nem láttam. Nem, de hogy is, sőt, magánéletben is tartózkodom minden ilyen dolgoktól. Ruházata mindig legyen rendezett, tiszta. Hát nem tudom, hogy metálos ez minek számít. Miért? Most tiszta, kíván, mosva, tiszta. Megtiszteltél minket. Úrinőként érkeztem ide. És a fehér nem, hogy mindig legyen makulátlan. Nem lehet megszürkült, kopott, vagy ne, egy Isten szakadt. Ezt a jó tanácsot még szerintem magaddal vihetem. Úristen, nagyon jó. Ha bevisznek a mentők a kórházba, levetkőztetnek, és meglátják a fehér neműdet. Hideg kislányom, egy olyan nő nőről, akinek kifogásolható a fehér nem ilyen, arról nem gondolnak jókat az emberek. Biztos, miközben így elvérzel kb. A mentőbe, így ezen gondolkoznak én a mentősök. Mentősök, hát kicsit is. Kopott volt ez a bugyi. Mennyivel bölcsebbek lettünk ma is. Fele híre időnk se volt, de egy csomó dolgot át tudtunk rágni, úgyhogy nagyon kösz, hogy itt voltál. Köszi a nem hívást. Volt olyan félelmetes, ugye? Nem, amúgy jó. Sokkal jobban féltem, mint amennyire para volt végül. Aztán ki tudja, lehet, hogy lenyomjuk a red gombot, vagy a befejező gombot, és utána elkezdenek hívogatni, nagyon... hogy úristen, mi történt. Ezt most nézik? Ellenőrzik? Persze. Soros? Ő is. Jó, ő alapból nézi. Alapból szól nekünk. Ő szóval mindent néz. Mindent lát. Kösz, hogy itt voltál, kövessétek a 444-et. Ott legyetek lehet, ti is, kertagok. Ott is feltűnsz megint hétvégén? Nem, most elmegyek síjálni. De hát ezt hétköznap forgatjátok már. Hát de most nem forgattunk, mert most más videót forgattunk. Na jó. Ez meg volt hétfőn, dolgoztatok egy kicsit, és akkor elég volt. Nem, hát amíg azután még más videót. Ja, jó, még nálunk azért ennél egy durvább a tapó. Igen? Hát nem látom, nem vagy megnézni. Nem látszik a tapó. Persze, hogy megbeszéljük az adást után. Köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel. Mi jövő héten ismét itt leszünk. Mit kell kérdezni? Azt, hogy és ti itt lesztek? Jó, oké. És ti itt lesztek.